bi lisusu makambo na yakala oyo mesana ata obombaki motor seleli okomi makambo ya pamelo mama na pati kutu abetaka yo na makambo na yakala oyokaka te ebela mibali batoni kisasa yo monaka te kaka pamelo tijula moni ya emovese nakolingaka mibali ya baninga ata na mosala yo nayembamba e ami malanda kutu ayebi ngai nayokoli ya sepai moko tokoma lokola kuluto naleki ye naboyi naboyi ngo moni naboyi yoro mpona pamelo lisusu makambo na yakala oyo mesana ata obombaki motor seleli okomi makambo ya pamelo mama na pati kutu abetaka yo na makambo na yakala oyo kaka te ebela mibali batoni kisasa yo monaka te kaka pamelo tijula moni ya emovese nakolingaka mibali ya baninga ata na mosala yo nayembamba e ami malanda kutu ayebi ngai nayokoli ya sepai moko tokoma lokola poloto naleki ye naboyi naboyi ngo moni naboyi yoro mpona pamelo mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelo sheri nanga ya bomwana pameloko nalingaka te nayoka yo na mbanda motema ekopudwa soki nayoki yo na sango tolande tolande tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelo kebokosa mwa nzoto na bilingalinga mobeli ya moninga pesa respect okoluka nde na misasa mpona pamelo tolande tolande tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelo mobeli ya moninga bangaka mobali nde ya moto pesa respect okoluka se na misasa mpona pamelo tolande tolande tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelo sheri nanga ya bomwana pamelogo nalingaka te nayoka ye na mbanda motema ekopudwa soki nayoki ye na sango pamelo tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelo kebokosa mbwa nzoto na bizubazuba mobali ya baninga pesa respect mobali nde ya moto pesa respect okoluka se na misasa mpona pamelo tolande tolande tolande tika kolinga mibali ya baninga tolande okoluka se makambo mpona pamelo sheri nanga ya bomwana pamelongo na katena yoka yena mbanda motema eko putwa soki na yoki yena samba oh tonande tonande tonande motema diga koninga mi bani ya bani gatonande okolo kasema kambo bona pamelo keboko samba nzoto na bizu wa suba mobali ne a moto pesa respect mobali ya moninga pesa respect okoluka sena misasa mpona pamelo tonandeyo motema tika kolinga mibali ya baninga tonande okoluka se makambo mpona pamelo oka Mwanzoto na bilinga linga mobali ya moninga pesa respect mobali ne ya moto pesa lokumu okoluka ne na misasa mpona pameloko tonande tonande motema tika kolinga mibali ya baninga tonande okoluka se makambo mpona pamelo sheri nanga ya bomwana pamelo nalinga kate na yoka ye na sango motema eko putwa soki na yoki ye na sango tonande tonandeotema tika kolinga mibani ya baninga tonande okoluka se makambo mpona pamelo mobali nde ya moto pesa respect mobali ya moninga pesa respect okoluka nde na misasa mpona pameloko tonande tonandeotema tika kolinga mibani ya baninga tonande okoluka se makambo mpona pamelo yes